Jimat punya cerita dengan judul Ngarah Bondo Kependem, kiriman Suryati WS. Kiai Iman iku sing sepisanan adeg masjid ing desa Trucuk. Dheweke pancen ahli tirakat. Diangkat dadi mudin ing desa kono karena ngilmu agamane pancen mumpuni. Dheweke adeg masjid ing kebun paringane pemerintah ing kulon dalan. Nadyan prasaja nanging wis ditembok. Dene omahe sing mapan ing lor masjid malah isih gedhek pring durung ditembok. Nanging balungane kayu jati apik-apik. Sabab sak durunge diangkat dadi mudin, Kiai Iman iku pakaryane tukang kayu. Wetan masjid caket keletan dalan ana makom gedhi. Tengah makom ana wit serut kang rembuyung. Nalika semono durung akeh wong sing gelem salat ning masjid. Dadi Mbah Kiai Iman yen sembahyang ya mung dhewe, sok-sok karo bojone Kaminah. Nanging saben sembahyang isak lan subuh, Mbah Iman rumangsa kaya ana sing makmum. Katitik saka swarane klesat-kleset. Yen bubar salam ditoleh ora ana wong. Mongko suaraniku kaya ora mung wong siji. Sawijining wektu wanci sembahyang isak, Kiai Iman bubar salam terus ngomong tanpa noleh. Kowe iki sapa? Apa kowe makmum aku? Jebul keprungu wangsulan. Yo Yai, aku makmum saben bengi, jeneng Kurosali. Omahmu ngendi? Wetan dalan kono. Wangsulane karo lunga. Suwe-suwe Kiai Iman lan Jim Rosali dadi mitra, sok jagongan sedelok. Nanging Mbah Iman ora tau weruh wujude mung krungu swarane tok. Sawijining dina ana wong aran sasedulur cacah limo ketinggalan bondok mas inten berlian saka mbahne buyut padha arep dijupuk banjur didum. Bondo mas inten iku cacahe akeh banget, disimpen ing peti wesi dicet ireng dipendem ing tengah jogan omah limasan sinom tinggalane mbah buyut sing wis suwe suwung ora dinggoni. Miturut unine layang wasiat Mbah Buyut, bondo iku cacahe akeh banget dipendem antarane sak dodo jerune. Sakwise podo rembukan wong limo podo bebarengan duduk jogan omah iku. Arep ngentas bondo warisan. Nanging lagi oleh rong paculan awake podo krasa ora kepenak. Krasa lungkrah, suwe-suwe panas, banjur podo bubar. Mulih menyang omahe dewi-dewi. Kabeh dadi loro demam, awake panas, ning pangrasane adem banget. Sawijining bengi, ana sing ngimpi ditemoni wong gedhe dhuwur karo kancane Sawatara. Ngaku yen dheweke sing nguasani bondok Mas Inten iku. Karo ngancam, jarine yen wani njupuk bakal ditumpes sak sedulur. Aneh. Bubar ngimpi ngono mau esuke mat sak sedulur padha mari lorone. Banjur padha rundingan maneh. Keputusane nadian kepiye wae bondo iku tinggalane simbah buyut. Dadi sing duwe hak ndarbeni ya sing diwarisi ya iku mat sak sedulur kaya unine layang wasiate simbah iku. Karepe kepingin padha njaluk tulung Kyai Iman nanging ora wani. Samar yen diarani ngremehake kongkon diopahi bondo. Sebab Kyai Iman kondange wong ora pati seneng bondo utawa suhud. Mula mat sak sedulur banjur reko-reko adek sayembara dikon ngumumake tangga-tanggolan kadang mitra. Sopo sing bisa njupukake bondok Mas Inten belian sing dipendem ing omahe Mbah Buyut bakal diwenehi bagian sak prapate bondo mau. Mbah Iman bareng krungu sayembara iku banjur gagas. Nek entuk bondo Mas Inten belian rak kena kanggo ninggali anak-anake besok. Bar sembahyang isak, Kyai Iman banjur kondom karo mitrone Jim Rosali. Kowe mestine ya krungu sayembara iku. Ya. Wangsulane mung swara tok. Umpama aku melu mleboni kowe gelem bantu aku ora? Ya gelem, Kyai. Nanging aku durung karuan menang lawan Jin Sodro sak koncone. Nek aku ora bisa ngalahke dheweke Kyai aja gelo. Oh, ora apa-apa. Aku ora piye-piye lan tetep matur nuwun kowe gelem bantu aku. Nek ngono cobanen Kyai, gak bantu sak bisaku. Kelakon tenan. Kyai Iman nemoni mat sak sedulur tembungi. Aku arep jajal nglebone sayembaranmu. Neng, nek aku ora kuat ya aja dadi kuciwane atimu lho ya. Nggih, Yai. Monggo dipun cobi mawon. Saure mat nyicil seneng. Kyai Iman wiwit ngayai karyo tafakur ing tengah jogan omah kuno tinggalane Mbah Buyut. Ora ono gangguan opo-opo ning ya ora ono sasmita opo-opo. Malam jemah candai dilakoni meneh semedi zikir ing kono. Tetep ora ono gangguan opo-opo nanging ono swara keprungu bisik-bisik. Cobanen. Esoke Kyai Iman temandang gawi. Gawe piranti sak perule banjur miwiti duduk ing papan sing dituduhake dening layang wasiat tengah jogan jerone sak dodo. Kyai Iman direwangi anak lanang sing barep Dene mat sak sedulur wis ora wani nyedak, mung padha lungguhan ing engper ngarep omah ngenteni babare lelakon. Naliko anggone nduduk entuk sak bangkean jerone, Kiai Iman krasa kesel banget kaya wis ora saguh tumandang maneh. Luweh-luweh anake lanang katon lemes lan pucet, sajak uga wis ora kuat nerusake nduduk. Mula Kiai Iman mutusake leren dhisik. Wah, kula lan anak kula sampun kekeselen, Mas. Dak leren dhisik ya. Sesuk kula teruske insyaallah. Inggih, Yai. Benjang kula tenggo. Kiai Iman lan anake lanang banjur mulih. Kocapo. Sorene anake Kiai Iman panas awake, nanging pangrasane kademen. Awake dadi ndrodhok kaya wong kumat malaria, nganti bengi ora mari. Malah sok ngumpyang ora genah. Mbok menawa mergo saka panase awake iku. Bubar sembahyang Isak Kiai Iman krungu mitrane Jin Rosali Kondo. Nyuwun ngapunten Kiai. Aku ora kuat lawan sedaya sakoncane. Boten mergi kalah digdaya, nanging kawon kanyatan. Bondo ingkang dangu dipun pendeming bumi menika limprahipun lajeng dipun kuasani jin. Dados kula mboten saged eli-eli. Ya wis ora apa-apa. Aku tetep matur nuwun karo sliramu sak kanca ing kene. Mung aku njaluk tulung anakku kae tambah nono. Sampun dipun tambani kanca kula Kiai. Suarane Jin Rosali karo lunga. Nalika Kiai Iman mlebu ngomah nili anake, tinemu wis waras lan sigrak. Bengi iku uga Kiai Iman nemoni mat sak sedulur. Nelakake yen ora saguh nerusake jupuk bondo mau sebab wis dikuasani jin. Mbah Kiai Iman banjur meling marang anak-anake, besok yen duwe bondo mas-masan aja disimpen sarana dipendem ing lemah. Mundak dikuasani jin. Kanyatane nadyan ora sida entuk bondo kependemiku, anak turune Kiai Iman padha urip mulya, bondo cukup nadyan ora sugih mrewu. Krana padha lambaran iman lan takwa nyingkiri barang sing ora halal. Iku cerita sing tak kirimke kanggo tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Terobosan terbaru, praktek herbal Mr. Fad.